Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. NATO apeluje do Rosji o współpracę w śledztwie dotyczącym ataku na Siergieja Skripala. W związku z otruciem agenta Wielka Brytania chce zbojkotować mundial w Rosji. Nie karać złych sędziów, ale nagradzać dobrych, tak mówi Czesław Kowalczyk, który niesłusznie spędził w więzieniu 12 lat. NATO kolejny raz apeluje do Rosji o współpracę w śledztwie dotyczącym ataku na Siergieja Skripala. Mówiła o tym w Warszawie zastępczyni sekretarza generalnego paktu Rose Goldmeller. Powtórzyła apel, jaki dwa dni temu wystosowały do Rosji wszystkie kraje sojusznicze NATO. Chodzi o śledztwo w sprawie próby otrucia byłego podwójnego agenta. Siergiej Skripal i jego córka Julia walczą o życie w szpitalu. Brytyjskie władze oskarżyły o ich otrucie Rosję, a dziś szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson oświadczył, że rozkaz zabicia Skripala osobiście wydał prezydent Władimir Putin. Podczas powstania NATO nie mieliśmy do czynienia z użyciem tak ofensywnego środka paraliżującego. Wszyscy członkowie NATO są zaniepokojeni osłabieniem tych ważnych norm zawartych w konwencjach o broni chemicznej. Widać to w ostatnich latach w Syrii, a teraz na terenie NATO. To bardzo niepokojące. Cała społeczność międzynarodowa uważnie się temu przygląda. Rosja odrzuca oskarżenia Zachodu i nazywa je szokującymi. Moskwa rozpoczęła już własne śledztwo w tej sprawie. W związku z otruciem Siergieja Skripala Wielka Brytania zamierza zbojkotować mundial w Rosji. Chce też, by do bojkotu przyłączyły się inne kraje, w tym Polska. Nasze władze na razie wyrażają solidarność z Brytyjczykami, ale jak dotąd nikt nie podjął decyzji o zbojkotowaniu mistrzostw. Według doktora Grzegorza Lewickiego z Fundacji imienia Kazimierza Płaskiego taka forma protestu nie przyniesie żadnych efektów. Jedynie co mogłoby poskutkować, to jakieś spójne działania międzynarodowe, no bo to, że czy Wielka Brytania, czy kto inny, czy nie weźmie udziału, czy wyśle przedstawicieli innego szczebla, no to no naprawdę no, nikt się tym za bardzo nie przejmie. Inicjowanie pewnych zdarzeń myślę, że może być ważne, ale nie sądzę, żeby było naszym priorytetem jako kraj. Mundial w Rosji rozpoczyna się 14 czerwca. Dobrze by było stworzyć system, który weryfikuje i nagradza fachowców, dobrych sędziów i prokuratorów, tak mówił w Trójce Czesław Kowalczyk, mężczyzna, który niesłusznie spędził w więzieniu 12 lat. Został niesłusznie oskarżony o popełnienie zabójstwa na zlecenie. Moim zdaniem, jeśli system pozwala na to, żeby promować ludzi, którzy są nieudolni, to zawodzi system. W moim przypadku ci ludzie, którzy zawiedli, nie ponieśli konsekwencji, tylko awansowali. I to jest najtragiczniejsze w tej historii z tamtej strony. Wczoraj po 18 latach wyszedł z więzienia Tomasz Komenda, który niesłusznie został skazany za gwałt i morderstwo. Miał spędzić w więzieniu 25 lat. Prokuratura w Łodzi prowadzi śledztwo, które ma dać odpowiedź na pytanie, kto popełnił błędy w jego sprawie. A już teraz w studiu Mateusz Fusiarz. Czas na sport. Za nami pierwszy mecz 28. kolejki Lotto Ekstraklasy. Piłkarze Piasta Gliwice i Zagłębia Lubin postanowili jednak nie rozpieszczać kibiców, bo zremisowali. I to bezbramkowo. Tym większa była presja na Lechu Poznań i Lechii Gdańsk, które grają właśnie na Inea Stadionie. W tej chwili mamy 32. minutę i bramkę na szczęście też już mamy. Jest 1-0 dla kolejorza po trafieniu Łukasza Trałki. Ale oczywiście liczymy na więcej goli. A o te możemy być chyba spokojni w Lidze Mistrzów. Dziś po południu rozlosowano pary ćwierćfinałowe. Liverpool zagra z Manchesterem City, Bayern Monachium z Sevillą, AS Roma z Barceloną i Juventus z Realem Madryt. Według włoskich mediów drużynom z Półwyspu Apenińskiego nie poszczęściło się. Nie mogło być gorzej. Media mówią o kolejnym meczu Italia-Hiszpania. Po losowaniu trener Juve Massimiliano Allegri powiedział: Real Madrid, un avversario bellissimo. Real to piękny przeciwnik. Jeśli będziemy lepsi i będziemy mieć trochę szczęścia, awansujemy. Jeśli nie, wrócimy do domu. Andiamo a casa. Natomiast Romę na losowaniu reprezentował Francesco Totti. Gdy losowano rywala dla Juve, Totti powiedział pod nosem Real. Przesądni Włosi mówią, że właśnie dlatego, niejako za karę, Roma trafiła na Barcelonę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A teraz informacja dosłownie sprzed kilkunastu minut. Polska otrzymała prawo organizacji finałów piłkarskich Mistrzostw Świata U20 w 2019 roku. Jesteśmy bardzo uradowani decyzją FIFA, powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek. I na koniec jeszcze skoki narciarskie. Kamil Stoch wygrał kwalifikację do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na mamucie i skoczni w Vikersund. Polak pofrunął najdalej, a uzyskał odległość 242 metry.

come to the finest school, I write my slowly, but you know you're only used to get just an end. Nobody has ever told you how to live on the street, and now you're gonna have to get used to it. You said you never compromise with a mystery tram, but now you realize he's not selling any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes, say, do you wanna make a deal? To było światowe prawykonanie klasyka Boba Dylana Like a Rolling Stone i Julia Marcel. A teraz na 13 w 1885 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Spada go jedną pozycję. Edge of Darkness i Greta Van Fleet. Honorowy rzecznik prasowy fan klubu Greta Van Fleet przy Myśliwickiej 357 chciałem wszystkim zainteresowanym donieść, że należy słuchać bardzo uważnie programu porannego, trzeciego programu. W przyszłym tygodniu będziemy mieli zaproszenia na koncert Greta Van Fleet do Berlina, a także spotkanie z zespołem, a nawet być może fota. Na 12 Anita Lipnicka i grupa The Heads oraz Tomek Makowiecki. wierzę już w nic. Nie czekam na cud. Wyśniły się sny. Tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty. To tyle, co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. Nie chodzę się bić, bo nie ma już o co. Nie nosi mnie w dym, choć wciąż włóczę się nocą. Spójrz, znów ci przynoszę ten sam bukiet z gwiazd. Zostałaś mi ty. To tyle, co mam. Jeśli wszystko stracone, rafy snów zatopione, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie i Clyde. Minęła 21.19, jak Bonnie i Clyde na 12. Mimo że dopiero 16 dzień marca, być może wczoraj w studiu Osieckiej mieliśmy koncert roku. W bardzo ważną rocznicę Janek Młynarski i jego muzyczni przyjaciele zagrali porywająco. Bardzo żałujemy, że nie cały zmieścił się nam na antenie, ale rejestrowaliśmy wszystko. Pewnie będzie okazja zagrać część drugą. Awans o dwie pozycje na 11. Jazz Band Młynarski-Masecki i Abdul Bey. Ajajajo, Abdul Bey ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajo, Abdul Bey ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajo, Abdul Bey, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Thank you. Jajajajob Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Jajajajob Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Jajajajob Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Jazzband płynarski masecki Abdul Bey na 11. Oczko wyżej. Barbara Wrońska z utworem Nie czekaj. Basia Wrońska przyczyniła się w dużej mierze do nowego albumu Katarzyny Groniec. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Czekaj, tylko zapnij pas. Do ciebie mówię. Przecież ty wracasz w tej chwili ciężarówką z Anglii, prawda? Wiem to od Zosi. Na 10. Barbara Wolińska. Na 9. O piętro niżej niż przed tygodniem. The Cranberries i The Glory. I'm feeling. she cried when someone dies, sleeping in silence while I am dreaming. It's all in my mind, the beauty I find. Pani Agato, pewnie, że zdążymy. Pięć kolejnych utworów od 10 do 6 miejsca spada o jedną pozycję. Oto kolejny z nich. Deep Purple, The Surprising. Imponujący staż, 23 tygodnie w zestawieniu. Of Tutankhamun, or the kiss of death from Judas in the night, and it felt so far beyond the blue horizon, tempting me with transports of delight. And when the devil took my hand and said, come along with me, well, there I was, wide awake and dreaming, reaching out for something in the sky. But I could not control that trembling feeling. Everything I wanted slipping by. Oh, when the devil took my hand and said, something you should see. Ta pierwsza 32 i bardzo ważna wiadomość. Bruno do Zosi, pas zapięty. Będę po ofensywie. Purple na 8, na 7 i raz jeszcze Greta Van Fleet. Mama

się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Marek Niedźwiecki wciąż w Barcelonie, ma w tej chwili 14 stopni, a jutro w Markomanii zastąpi go właśnie Daria Zawiałow. Krzysiek śpiewał przed chwilą: przyjdź w taką noc, a mój piesek woła: wyjdź na tę zimę. No to idziemy, a przed nami, i teraz jest już wszystko jasne. Po raz kolejny na miejscu pierwszym, po 9 tygodniach w zestawieniu, w 1885 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, grupa La Oche. Zapije, żyje.